در اصول کافی حدیثی هست که از امام باقر اگر کسی اظهار محبت بکنه ولی عبادت نداشته باشه محبت فایده نداره. بله بنده کرارن این روایت رو اینجا خوندم، از حفظم الان براتون میخونم. این بله قیل لعبی عبدالله علیه السلام، این از امام صادق، از امام باقرم داریم، همینجا من خوندم دو سال قبل شب عاشورام خوندم. قیل لعبی عبدالله علیه السلام ان قوما من موالی که یلمون بالمعاصی یقولون نرجو قال کذبوا لیسوا لنا بموال اولئک قوم ترجحت بهم الامانی من رجاء شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من. به امام عرض کردم آقا یه عده هستن میگن دوستدار شما این ولی معصیت میکنن و میگن امید داریم. حضرت فرمود دروغ میگن، اینا دوست ما نیستن. دوستان ما کسانی هستن اون چرا که به او امید دارن عمل کنن، اونی را که از او بیم دارن فاصله بگیرن. این شعر امام صادق رو من کرارن اینجا خوندم، تأسل اله و انت تظهر حبه هازا لعمری فی الفعال بدی او لو کان حبک صادقا لأتعته ان المحب لمن یحبه مطیع او ان المحب لمن یحبه مطیع او. همینجا بنده مثال رو زدم، گفتم اگر من ایکس را دوست داشته باشم و بدونم آقای ایکس فشار خون داره، بعد بهش بگم اجازه بدید هی نمک بریزم رو غذاش، میگه آقا برام سمه، میگم آخه بی نمکه، من دوستت دارم میخوام نمک رو غذات بریزم. خب این دوستی با عمل جور در نمیاد. اگر کسی امیرالمؤمنین رو دوست داره باید ببینه علی از او چی میخواد. پس اینا درسته. اگر ما میگیم حب خدا و حب اولیای خدا، نه به معنی لغلغه زبان، بله حب باید نشانی داشته باشه. اینا رو که کرارن بحث کردیم اشاره شده، حتی من این شعر رو باز به یه مناسبتی اینجا خوندم. حاجب شاعر میگه شعری در مدح علی سرودم، حاجب اگر معامله حشر با علی است من ضامنم، هر اون چه تو خواهی گناه کن. گفت فردا شب خواب دیدم امیرالمؤمنین رو، حضرت فرمودن حاجب شعر تو دو تا اشکال داره. اشکال مصره اول، حاجب اگر معامله با حشر با علیس، اگر چیه؟ بگو حاجب یقین معامله حشر با علیس. مصره دوم، چرا گفتی من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه کن؟ بگو شرم از علی کن و کمتر گناه کن. حاجب یقین معامله حشر با علی است، شرم از علی کن و کمتر گناه کن.